หวั่นไหวอะไรกับเบื้องหน้าหวาดผวาอะไรกับเบื้องหลังแท้จริงสรรพสิ่งอนิจจังจงปลูกฝังคำนี้ให้ชีวิตสอร้อยดาว เราเคยคุยกันนะครับว่าไม่ว่าเขาจะตั้งอะไรตั้งชื่อแบบไหนหัวข้ออะไรเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาก็พูดได้เรื่องเดียวครับ แต่หัวข้อที่เขาตั้งมาน่าสนใจมากเลยนะคะที่ว่าทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุขเนี่ยค่ะ คร ับ เพราะว่าพอฟังปั๊บแรกแรกเลยนะคะที่รู้สึกได้เนี่ยรู้สึกว่าความสุขเป็นของหายาก ครับ ยากขนาดที่ต้องมาอบรมกันถึงจะเข้าใจวิถีแห่งความสุข ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนทั่วไปมีสภาพของการทำงานที่เรียกว่าสุขยากทุกง่ายคือมันง่ายที่จะมีความขัดแย้งง่ายที่จะมีความหงุดหงิดง่ายที่จะมีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นแต่ประเภทแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ยิ้มสยามนี่มันจะค่อยๆยิ้มแยะจะมากขึ้นนะฮ ะ ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ทำยังไงถึงจะกลับมาจับที่ฐานจิตซึ่งถือว่าเป็นฐานที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพี่ปีนาในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในขณะที่ทำงานเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะจะเรียกว่าในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงของการทำงานในที่ทำงานเนี่ยก็มีถึง1ใน3 ค่ะ จะเรียกว่าท่านตีตัวเลขคร่าวๆว่านอน8ชั่วโมงเนี่ยนะก็เหลือในเวลาทำงานเนี่ย16ชั่วโมงเนี่ย ค่ะ ก็เรียกว่า1ในครึ่งนึงเลยทีเดียว ค่ะ งั้นถ้าเราสามารถที่จะมีความสุขไปกับการทำงานได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มกำไรให้กับตัวเองนะครับ งั้นคุณหมอลองขยายเคล็ดที่ไม่ลับสักนิดนึงที่เขาว่าแล้วผู้คนเนี่ยจะมีชีวิตอย่างมีความสุขในการทำงานในงานประจำวันแต่ละวันนี่ได้ยังไงคะ ครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นเคล็ดลับหรือว่าไม่ใช่เป็นการสร้างมุมมองอะไรขึ้นมาใหม่นะพี่เจน่า ของเก่าๆเดิม ๆมันเป็นประสบการณ์ของเราเองมากกว่า ค่ะยังไงคะ ประสบการณ์ของเราเองที่เรียกว่าผ่านกระบวนการโง่มาก่อนเนี่ยนะฮะ กระบวนการโง่ ฮะกระบวนการโง่มาก่อนแล้วก็ไปเห็นว่าไอ้ถ้าเราวางใจใหม ่ค่ะ ทั้งหมดของการวางใจใหม่มันก็เป็นผลมาจากการที่เราได้รู้จักตัวเราเองเป็นผลจากการที่เรามีสติฟังมากขึ้นนี่แหละครับ ค่ะ ทำให้มุมมองเกี่ยวกับการทำงานการวางจิตวางใจเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิม ค่ะ เมื่อก่อนเราจะเห็นงานเนี่ยเป็นงานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเห็นงานเป็นสภาพอีกด้วย ค ่ ะ ยังเห็นงานเป็นเวรเป็นกรรมเวลาพยาบาลเข้าเวรคุณหมอเข้าเวรเนี่ยเขาเรียกว่าเวร ค่ะ แสดงว่าเวรเนี่ยมันต้องคือเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ค ่ ะ ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราต้องทำงานเนี่ยมันจะมองงานเป็นภาระมองงานเป็นของหนักมองงานเป็นของเหนื่อยเมื่อผ่านระยะหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องมองใหม่หรือว่าเรามีความรู้สึกอันใหม่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่างานเป็นหน้าที่อันที่สองก็คืองานนั้นเป็นกรรมงานเป็นหน้าที่คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าในแง่ของหน้าที่เนี่ยในแง่ของการทำงานที่ว่าสมมติผมทำหน้าที่เป็นหมออย่างเงี้ยหน้าที่ก็คือเป็นคนที่รักษาคนไข้ในหน้าที่อันนั้นเนี่ยนอกจากว่ามีเป้าหมายเมื่อก่อนก็คือว่าเพื่อให้มีงานทำให้มีเงินเดือนให้มีรายได้ผลรายได้อย่างอื่นก็มีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตามีความมั่นอกมั่นใจมั่นคงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอ ัน นี้มันเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของชีวิตจริงๆเนี่ยมันคืออะไรไม่ปฏิเสธว่างานที่เราต้องมีรายได้ในการที่จะหามาซึ่งปัจจัยสี่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำ ค ่ ะ งานเอาชีวิตรอดว่างั้นแต่มันมีงานอีกงานหนึ่งที่มันเป็นงานที่เราลืมหรือว่ามองข้ามไปนะก็คืองานเพื่อตัวเองจริงๆหรืองานเพื่อจิตวิญญาณหรืองานเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปนึกออกไหมว่างานเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเอาตัวชีวิตรอด ค ่ ะ นี่เรียกงานพื้นฐานถ้าเรามองง่ายๆว่าเป็นงานของสัตว์ชนิดหนึ่งก็ว่านะก็คือทำยังไงให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้ ค่ะ กับงานอีกอันนึงก็คืองานเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิมหรือว่าให้มากกว่าเดิมหรือว่าให้รุ่งเรืองกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งในงานตรงนี้เนี่ยเรามักจะมองข้ามแล้วเราไม่เข้าใจจริงๆมันก็คืองานที่เรียกว่าศึกษาชีวิตตัวเองเนี่ยฮะ อยากจะบอกว่าเหมือนกับว่าขั้นตอนการเอาตัวรอดเอาชีวิตให้รอดเนี่ยเป็นการลดความทุกข์แล้วก็ขั้นตอนที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างความสุขอย่างนี้พอเป็นไปได้ไหมคะ ก็เป็นได้ครับเป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นไปซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นงานของการพัฒนาจิต ค ่ ะ ซึ่งงานพัฒนาจิตเนี่ยมันเป็นงานที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กลับมาศึกษาตัวเราเองดังนั้นงานพื้นฐานของตัวเราเองแล้วก็ของมนุษยชาติเนี่ยจริงๆก็คือว่าต้องกลับมาดูตัวเอง ค ่ ะ กลับมาศึกษาตัวเราเองเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นใครมันเป็นอะไรมันทำงานยังไงร่างกายมันทำงานยังไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงธรรมชาติของร่างกายเป็นยังไงธรรมชาติของจิตใจเป็นยังไงเวลามันเห็นเวลามันได้ยินเวลามันคิดนึกเนี่ยมันมีความรู้สึกมีการปรุงแต่งอะไรไปยังไงแล้วมันสร้างทุกข์สร้างโทษแล้วยังไงเนี่ยเราไม่ได้กลับมาดูมันจริงๆตรงจุดนี้ครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเราไม่เคยกลับมาดูมันเรามัวแต่มุ่งหน้าทำงานลองลงไปก่อนนึกออกไหมฮะงานเพื่อความอยู่รอดเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเป็นงานรองแต่งานหลักจริงๆแล้วน่าจะเป็นงานกลับมาศึกษาตัวเองนี่แหละครับทีนี้อีกอันหนึ่งถ้าเรามองก็คือว่าเรามองเห็นว่าการทำงานเนี่ยเป็นกรรมชื่อก็บอกแล้วว่าการทำงานก็เป็นการกระทำชนิดหนึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพิจารณาในแต่ละขณะในแต่ละขณะที่เราทำงานไปเนี่ยว่าการที่เรากำลังทำงานอยู่เหมือนการทำทางใช่ไหมการทำทางแล้วการดำเนินไปเนี่ยว่าในแต่ละขณะที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำทางกายอย่างอื่นๆเนี่ยมันเป็นทางแห่งกุศลหรือเป็นทางแห่งอกุศลตรงนี้ถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราจะทำงานง่ายขึ้นในขณะที่เรามีความทุกข์มีความหงุดหงิดรำคาญมันก็ตอบเองได้นะครับว่ามันคงเป็นทางที่เราไม่พึงประสงค์จะเป็นทางที่ไม่พึงประสงค์การที่เราทำเนี่ยมันควรจะเป็นงานบุญงานกุศลงานสร้างสุขไม่ใช่งานสร้างทุกข ์ค่ะ งั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยอะไรที่มันร้ายๆอะไรที่มันไม่ดีต่างๆอารมณ์ฝ่ายต่ำมันก็จะถูกละไปเรื่อยๆมันจะถูกละไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนก็คงไม่ต้องการจะทุกขตินะครับทุกคนก็ไม่ต้องการสร้างทางบาปเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองทุกคนก็ต้องการความสุขต้องการความสงบนี่ถ้าเกิดเราวางใจไว้ถูกว่าเราจะทำแต่กรรมดีเราจะสร้างทางเป็นกุศลสร้างทางบุญสร้างทางความสุขเกิดขึ้นแล้วงานที่มันเกิดขึ้นจะเป็นงานที่บ้านงานที่ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันก็จะเป็นงานในลักษณะเดียวกันคือว่างานนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่างานนี้เป็นบาปเป็นอกุศลก็พิจารณาทีละขณะทีละขณะอย่างเงี้ยไปเรื่อย ๆ อยู่กับปัจจุบันดูถ้ายิ่งเรามีตัวปฏิบัติตัวการเจริญสติคอยดูกายดูใจของเราอยู่เสมอนี่ยิ่งจะเห็นว่างานกลายเป็นเหมือนสนามฝึกนะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นภาระเราได้ดูจิตดูใจเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดนึกปรุงแต่งเห็นอารมณ์ซ้อนมาผ่านไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแดนฝึกของเราเนี่ยโดยปริยายซึ่งมันไม่ใช่เป็นงานละมันไม่ใช่เป็นภาระอีกต่างหากมันกลายเป็นแดนในการฝึกปัญญาเป็นอุปกรณ์ทั้งสิ้นเลยเป็นโอกาสถ้างานหนักเข้ามาใครมาทดสอบอารมณ์กลายเป็นข้อสอบกลายเป็นอุปกรณ์นะมีแต่ได้กับได้มุมมองอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยฮะแล้วก็ไม่มีด้วยถ้าไม่เจริญสติมุมมองอย่างนี้ไม่มีแหละครับพี่ปีนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงถึงจะงานผมถึงจะทำงานอย่างมีความสุขหรือว่าจะใช้งานเป็นอุปกรณ์จนต่อเมื่อว่าเรามาเจริญสติมารู้ว่าโอ้ชีวิตเนี่ยมันมีเป้าหมายมันมีทิศทางที่ควรจะเป็นไปยังไง ค่ะ เราจึงจะมีวิถีชีวิตที่มันหันเหไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง มันก็เป็นผลมาจากการเจริญสติมีความรู้สึกตัวพอเรามีสติมีความรู้สึกตัวทิศทางในการดำเนินชีวิตนะจะเรียกว่าทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นถูกมันจะค่อยๆพอกพูนมากขึ้นและเมื่อมีความเห็นถูกมากขึ้นในชีวิตเราก็จะบังคับทิศทางของชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปสู่สุคติได้ทีละขณะทีละขณะมันก็เป็นในลักษณะที่เรียกว่าไม่ต้องไปนั่งทำจิตทำใจอะไรให้มันเหนื่อยนะพอเราปรับมุมมองถูกเราก็เดินทางสบายนะสิ่งเหล่านี้นี่ก็เลยจะได้บอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ตรงจุดนี้เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขไทยได้ฟัง ได้ทราบเหมือนกันว่าจะเอาไปใช้ทันหรือเปล่านะคะพออบรมเสร็จปานุขึ้นกระน้ำท่วมเมืองเลย ก็อาจจะออกฤทธิ์ช้าหน่อยแต่อย่างน้อยนะเราก็ได้ฝากล่องลอย ค่ะ นะได้ฝากล่องลอยได้ฝากอุบายวิธีภาวนาอาจารย์ทรงศิลป์ท่านก็ได้จำที่จำใจอยู่ช่วงบ่าย 2-3 ชั่วโมงนั้นก็คิดว่าถ้าคนที่มีปัญญาแล้วก็เปิดใจกว้างเขาก็คงจะได้เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ถ้าเขานำไปใช้ผมเข้าใจว่าก็น่าจะสัมผัสถึงสิ่งที่เรียกว่ามันทุกข์แต่ว่ามันก็ยังมีวิธีออกจากทุกข์ได้อยู่เหมือนกัน